سینے میں جس کے ہو بے سہے دو سرا نہیں، سینے میں جس کے ہو بے سینے بد نصیب خوگرے ہم دو سنا نہیں، وہ بد نصیب خوگرے ہم دو سنا مفلس ہے اپنی دولت و حشمت کے باوجود، وہ شخص جو گدا گدا در مصطفیٰ نہیں، اساسِ دین ہے کلمہ توحید اس میں بھی، اس میں محمد جدا نہیں، رب جہاں سے اس میں محمد جدا نہیں، مہمان شاہ رسول آپ کے سوا، مہمان بن کے شاہ رسول آپ کے سوا عرش گیا نہیں، سرکار کیا خطا ہوئی سرزد غلام سے، سرکار سفر جو آپ کا اب تک ملا نہیں، سفر جو آپ کا اب تک ملا ملا نہیں، افضل کو در پہ اپنے بلا لیجئے حضور، افضل کو در پہ اپنے بلا کو در پہ اپنے بلا لیجئے حضور، اس خستہ جان میں صبر کا اب حوصلہ سوا